أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakıştığı şekliyle övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Evet, Üstad İmam Nevevi'nin, Allah kendisine rahmet eylesin, Riyaz-ı Salihin'de yeni bir bab ile karşı karşıyaydık. Geçenki derste kocanın karısı üzerindeki haklarından bahsetmiştik. Ondan önce de zaten yine hak ve hukuktan bahsetmişti. Yani adeta bu işlemiş olduğumuz ikinci cildi bakarsak baştan sona kadar, sanki Hucurat suresinin bir açılımı, yani Hucurat suresindeki işlenen Allah-u Teala'nın sosyal ilişkilerdeki düzeyin gerçekleşmesi adına yapılan mükemmel bir çalışma olarak görebiliriz. Çünkü ta en baştan haksızlığın ortadan kalkması için zulmü işledi. Ondan sonra hakkın geri verilmesinden bahsetti. Ondan sonra karı koca haklarından bahsetti. Ondan sonra müminlerin zayıf olanlarından bahsetti. Ondan sonra karının kocası üzerinde, kocasının karısı üzerindeki haklarından bahsetti. Yetimlerin haklarından bahsetti. Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman bir toplumun hakikaten dengeye ve düzene oturtabilmesi için kendisini yapmış olması ya da yapması kaçınılmaz olan gerçekler. Bugün de sevdiği değerli olan değerli mallardan infak etmiş olması. Yani İslam toplumu daha önce de ifade ettiğimiz gibi fedakar bir toplumdur. İslam toplumu egoist bir toplum olamaz. İslam toplumu enaniyet sahibi, bencil bir toplum olamaz. Egoist olanlar ve enaniyet sahibi olanlar, hep ben merkezli düşünenler hiçbir zaman İslam toplumunun ferdi olamazlar. Aynı şekilde hiçbir zaman bir cemaatin de ferdi olamazlar. Yani sadece toplumun değil, bir ferdin de hiçbir zaman, cemaatin de hiçbir zaman ferdi olamazlar. Hep ben merkezli olan insanlar her zaman olsa olsa, eğer bir toplumu vücuda benzetecek olursanız, o vücuttaki toksin olmaktan başka bir şeye yaramazlar. Ya da pıhtılaşmış kan olmaktan başka ileriye geçemezler ben merkezli olanlar. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vücudu anlatırken, müminler bir vücudun azaları gibidirler. Onlar bir vücut gibidirler. Zira onlardan herhangi bir tanesinin bir yeri ağrısa, yani vücudun herhangi bir yeri ağrısa, diğer azalar ona ne olur? Ortak olur. Buyuruyor. Yani başınıza çıkacak bir hastalıktan dolayı bütün vücutta bir bitkinlik görürsünüz. Ya da ayağınızdaki bir rahatsızlıktan vücudunuzun onu hissettiğini görürsünüz. İşte İslam toplumunu da bu şekilde dengeli, sağlıklı, hastalıksız bir vücuda, bir insana benzetecek olursak, bu toplumun içerisinde fedakar olmayanlar, dediğimiz gibi o vücuttan aslen atılmış olması gereken toksinler gibidirler. İşte bu anlamda İmam Nevevi burada da sevdiği şeylerden infak etmeyi işliyor. Daha sonra da özellikle bugün geç ona da gireceğiz. Ailedeki hassasiyet, ondan sonra komşunun komşusu üzerindeki hakları, bunları işleyecek. Bunlar da toplumun neyi? Yine kaçınılmaz olan gerçekler. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl-i beytine olan sevgiyi işleyecek, alimlere olan sevgiyi işleyecek. Ki bunlar da bu toplumun ahlaki boyutunu gerçekleştiren unsurlar. Yani bugün yeryüzünde insanlığın arkasından sürüklene geldiği ideolojiler, işte demokrasisi ya da diğerleri, hiç fark etmez. Bunlar belki maddi anlamda insanları belirli bir seviyeye çıkartmış olabilirler ama hiçbir zaman insanların vicdani noktada ya da ahlaki noktada ihtiyaçlarını hiçbir zaman gidermemiştirler. Yani ahlaksız bir toplum yığıntısı halinde bunu gerçekleştirirler. Ama İslam öyle değil. İslam hem ceza hukukuyla hem de vicdana yönelik mükemmel dengesiyle ne yapar? En güzel toplumu oluşturur. İşte sevdiği değerli olan mallardan infak etmekte bir bab açıyor. İmam Nevevi, biz daha önce bunu zaten detaylı bir şekilde işlemiştik. Yani başlık olarak işlediğimiz gibi diğer konularımızın içerisinde peyderpey ne yaptı? Bu zaten gündeme geldi. Ya da farklı yerlerde de bunu detaylı bir şekilde işledik. Ali İmran Suresinin 92. ayetini getiriyor İmam Nevevi. İlk önce insanın sevdiği şeylerden infak etmiş olması, insanın sevdiği şeylerden vermiş olması. Allah-u Teala ayetinde لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّونَ. Siz sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe ne yapamazsınız? İyiliğe ulaşamazsınız. Aslında elbir kelimesi sonuçta bir genişlik demektir. Yani bir rahatlık demektir. Bu anlamda iyilikle kullanıldığı zaman yani iyiliğin sınırlarına vuramazsınız. Belki yapmış olduğunuz küçük bir iyilik iyiliktir ama sonuçta iyiliğin zirvesine gerçekten kendisine hayrın bulunmuş olduğu iyiliği ne yapamazsınız? Hiçbir zaman yakalayamazsınız. Özellikle ayetin başındaki len kelimesi Arapçada tekid-i nefi istikbal dediğimiz yani gelecekle ilgili olan bir umutsuzluğu ebediyete dayar. Yani ulaşamazsınız dediği zaman Arapçada len kelimesiyle mümkün değil. Yani hiçbir zaman ulaşma ihtimalimiz yoktur anlamı otomatik olarak çıkar. Dolayısıyla Allah-u Teala len tenalu ebediyen ulaşamazsınız. Neye? El birra, iyiliğe, en güzele, en iyi seviyeye ulaşamazsınız. Ne zamana kadar? Hatta ta ki tunfiku mimma tuhibbun, sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar. İnsanın sevmiş olduğu şeyi dedik daha önce ne yapar? İnsan iki şeyden dolayı sever. Bir şeyi ihtiyacı olduğu için sever. Adamın paraya ihtiyacı vardır. Eve ihtiyacı vardır. Ya da çantasına ihtiyacı vardır. Ya da ceketine ihtiyacı vardır. Bir şeylere ihtiyacı vardır ve o yüzden sever. Bir ikincisi bir şeye insan ihtiyaç duymaz ama yine sever. Çünkü neden? Çünkü o sevilesi bir şeydir. Yani bugün size dört tekerli işte motoru çalıştırdığınız zaman sizi yolda bırakmayacak bir araba yeter. Ya ama bununla beraber şöyle kaliteli bir arabayı kim istemez? Çünkü zaten seviliyor. Yani ihtiyacın olmasa da ne yaparsın? Seversin. Hoşuna gider. Dolayısıyla bunlardan hangisi kast olunuyor? Yani bunlardan hangisini Allah yolunda vermemiz kast olunuyor dediğimiz zaman alimlerimiz ne derler? İster ihtiyaç duymuş olduğun, isterse ihtiyaç duymasan bile senin hoşuna giden, senin sevmiş olduğun şey, ondan infak etmiş olman şarttır. Dolayısıyla bir şeye karşı duymuş olduğun senin sevgin onun vermiş olmasını gerekli kılar. İnsanların bazı değer vermediği şeyler vardır ki sen ona değer vermişsindir. Belki insanların gözünde kıymetli değildir. İnsanların gözünde kıymetli değildir. İnsanlar ona bir değer vermemişler. Ama o senin gözünde gerçekten değerlidir. Yani bir makine ustasısın sen ve elinde bir makine var. Ve bu makinenin gerçekten aslında değerli bir makine olduğunu, yani kayda değer, hakikaten kaliteli bir makine olduğunu bilirsin. Ama insanlar ona değer vermezler. Dolayısıyla zaten insanlar buna değer vermiyor canım. Yani bundan versen ne olacak değil. Sen onun değerini biliyorsan, eğer sen onu seviyorsan, senin üzerine düşen ondan vermiş olmak. Eğer iyiliği amaçlıyorsan, yani iyiliğe ulaşmak gibi bir değerin varsa ya da Allah'ın katında gerçekten iyilerden yazılmış olmak gibi bir derdin varsa, böyle bir sıkıntın varsa Allah-u Teala sana çıkış kapısını oradan gösteriyor iyiliğe. Ancak bu şekilde ulaşabilirsin. Yoksa eğer tutar da getirirsen Allah için vereceğin kurbanı Kabil gibi kötülerden, artık işe yaramaz olanlardan, artık ihtiyacın kalmadıklarından Kabil gibi getirirsen suratına vurulur. Sen o kadar kendini aldat, sen o kadar kendini ben verdim zannet ki Allah katında suratına vurulduktan sonra ne işe yarar Allah korusun. İşte bu anlamda Allah-u Teala bu şartla kabul ediyor. Yani iyiliğe ulaşmış olmanızın şartı bu. Yoksa yapmış olduğunuz şey bu anlamda haram değil ama iyiliğe ulaşamazsınız. Yani fedakarlığın doruğuna vuramazsınız. Fedakar bir insan olamazsınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi her halinde, her zaman zaten gerçekten kerem, ikram sahibiydi. Vermeyi severdi, fedakarlığı severdi. Hele Ramazan gelince ne yapardın? Daha da bir başka olurdu. Çünkü Ramazan zaten bir başka aydı. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alışverişe gidip ihtiyacı mı hissetmiş olduğu bir yerde kendisine bir gömlek alıp da yoldan gelirken ihtiyaç sahibi olan bir tanesini görüp kendi ihtiyacı için almış olduğu gömleği hemen ona vermiş olması. Hatta tekrar geriye doğru gelip de bir miktar para alıp, yani para alıp derken kasada da dolu değil zaten, işte bunu buluşturup tekrar çarşıya alışverişe giderken muhtaç olan bir tanesini görmüş olması ve muhtaç olan bir kimseyi gördüğü zaman o cebindekini de hepsini ona verilmesi ve tekrar kuruşu sıfırsız hiçbir şey almadan geriye dönmüş olması. Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacı olduğu zaman adam bakıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten ihtiyacı var. Ya Resulullah sana kaftan vereyim mi, hediye edeyim mi diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hoşuna gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu alır almaz yanındaki, ya Resulullah güzelmiş bana versene diyor. Hemen çıkartıyor ona veriyor. Ve bu şekilde fedakarlık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman üzerindeydi. Her zaman üzerindeydi. Yani bizim gibi pek değildi. Böyle elimizde olan bir şey olursa bir de köşede saklayalım. Hani olan gören olursa ister mister de sonra vermezsem canı sıkılır. E versem benim canım sıkılır. Bu duruma düşme. En iyisini yap. En iyisini sakla. Belki arabalarınızda bile vardır şimdi şu an öyle bir şey. Çoluğunuza çocuğunuza ayırdığınız, buradaki millete kullanabileceğiniz bir şeyler belki hala da vardır. Yani ola ki hani görükürse birileri bunu görürse isterler. E isteyince vermem desem olmaz. Karakter zedelenmesi olacak. Kariyeri çizeceğiz. Halbuki biz sözlerimizde hep böyle veren insanlarız. Böyle fedakar insanlarız. Vaktimizden, canımızdan, ciğerimizden zaten harcayan insanlarız. E vermedin mi kariyer çizilecek. E versen bu sefer daha da içim çizilecek. En iyisi gösterme, sakla. Yani bir yere gittiğin zaman ya da böyle bu tip insanları gerçekten görürsün. Yaptığınız iş, yaptıkları işlerin hep böyle çok sinsice davranırlar. Gerçekten. Ne yaptığını söylemezler. Ne yaptığını söylemezler. Yani nereye giderler, nereden ne almışlar, ne iş çevirirler. Ya çevirirler derken ince işleri zaten herkes kendisine saklar ayrı. Ama yaptığı işler herkes gayet normal sıradan bir şey. Ama bunu bile gizli tutarlar. Kendilerine yönelik, kendileri garantiye, ileride garantiye alma adına ya da başka ne olursa olsun. Ya bu tür kompleks sahip olan insanlar düşündüğünüz zaman, fedakar bir kimseyle karşılaştırdığınız zaman mutunuz ne çıkıyor? Sıfır. Yani sıfırın altında mut yok. Sıfırın altında mut olsa onu veririz de yok. Sıfır. Yani hep ben merkezi düşünen insanlar. Emin olun ya. Allah göstermedi. Bir yerden sonra yığıntı olurlar. Hani Allah-u Teala diyor ya asıl ihtiyaç sahibi olanlar onlardır ki iffetlerinden dolayı istemezler. Adam vere vere vere vere elinde avucunda bir şey kalmamış. Sıkıntı durumunda adam veremediği için ızdırap çekiyor. Alacak durumdayken veremediği için ızdırap çekiyor. Ve ona verildiği zaman da almıyor iffetinden dolayı. Öbürü ise kapı bekliyor. Kapı aralıyor. Elinde avucunda olduğu halde onu vermek şöyle dursun. Bir de hala kendinize yontabilmenin, bir yerlerden kendinize bir şey çıkartabilmenin yolunu arıyorsa. Böyle bir toplum. İslam toplumu. Olur mu derseniz mümkün değil. O yüzden İslam toplumu güzel bir toplumdur. İslam toplumu farklı bir toplumdur. İslam toplumu erdemli bir toplumdur. İslam toplumu insanlar mahkemeye gittiği zaman karşıdakinin almış olduğu hakkını vermek için karşıdakini şikayet eden insandır. Yani hakkını karşıdakine verir, ona fedakarlık yapar, almaz. Mahkemeye gider bu hakkını almıyor diye şikayet eder. Yani İslam toplumu bu şekilde fedakarlar toplumu. Allah'ın karşısında çıkacağını fark eden, gerçekten Allah'ın huzurunda hesaba duracağını fark eden bir insanın yani bu tür gündelik olaylarda, yani senli benli işlerde emaniyet ya da egoistlik ya da bencillik düşüncesine tabi olması kadar hakikaten bir insana perişan eden bir durum yok. Ve bunlar İslam toplumunda ya da bir cemaatte ya da bir oluşumda ya da bir mahallede bu tip insanlar hep problemli insan olurlar. Keşke problemleri kendilerine yönelik olsa. Öyle de değildirler. Tam tersine. Ama böyle bir toplum iyilik toplumu olamaz. O yüzden Allah-u Teala iyiliğe ulaşmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Yani sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz. Ki nefsinizi ne yapacaksınız? Nefsinizi terbiye edeceksiniz. Nefsine zor gidecek değil mi? Tabii ki zor gidecek. Yani arkadaşlara kitap hediye edeceksin. Ya hanım şu bizim ben geçenlerde kitapları topladığımda hani birkaç kutunun içerisinde kitaplar ayırmıştım. 3-5 tane daha lazım değildi onlar. Kitaplardan indirmişim. Nereye koydun onları? Kellada mıydı? Ne olacak? Kardeşlere hediye edeceğim. Hadi lan oradan diyesi geliyor adam. Git. Getirsene en üstte koyduğun. Misafir oturduğu zaman, misafir karşılığı oturduğu zaman, ya bunlar hem de birinci hamura basılmış, ne parlak, ne güzel kitap. Al gelsene. İçin cız mı ediyor? Size diyor değil mi? Al gel, iyiliğe istiyorsan, iyiliğe kavuşmak istiyorsan onu al gel. Benim gözümde iyiliğe kavuşma değil ama seni gören bir Allah var. İman ettiğin bir Allah var. İyilik istiyorsan iyilikten vereceksin. Sevdiğinden vereceksin. İçini cız ettirenden vereceksin. Hazreti Ömer'in olduğu gibi cariyen varsa en güzelini vereceksin. Vallahi ben bu cariyemi çok seviyorum diyor. Bir hizmetçi almıştı. Yani nikahını dedi. Elinde de sürmemişti. Niyeti de vardı nikahlamaya. Ama bu ayet indikten sonra yok ben vallahi en sevdiğim cariye budur demiş. Ve her şeyiyle elimden attım demiş ve kölesiyle evlendirmiştir. Elimden çıkmıştı. Madem iyiliğe ulaşacağız. En sevdiği hizmetkarını atmıştı. O da kör, topal, kar, amara, işe yaramayan bir zenci bunu da Allah yolda verir. Demedi ya. En hoşuna gidene verdi. Temizlenmek istiyordular çünkü onlar. İşte böyle fedakarlar topluluğu. Yani şöyle bir de dünyanın geçmişini düşündüğümüz zaman hakikaten. Bizim köyde vardı bir tane. Abdullah dedi. Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda şöyle ortalamada 100 metre genişliğinde 200'e 100 ne yapar? Kaç metrekare yapar? 200'e 100 mi? Yok 2000. O kadar büyük bir tarlası vardı. Çevresi hep iğde ağacı doluydu böyle. Hep iğde ağacı. Yani biz çocuklar gittiğimiz zaman bize kızardı. Sopayla bizi kovalardı. Ederdi, eğlerdi. Bilmem ne yapardı. Şimdi bir gidin bakın ya ne kendisi var ne de tarlası var. Yani ağaçların kökü dahi kalmamış. Ya birileri de öldü, öbürleri de öldü. Elin salak dedikleri de öldü, elinde hiç para tutmuyor dedikleri de öldü. Karısının haberi dırdır ede kafasını şişirdikleri de öldü. Ya elin şunları var, herif bizim niye yok diye karısının kafasını yiyenler de öldü. Tutup biriktirenler de öldü. Harcayıp milletin elinden çekip garibanlar yetimler dışına malı biriktirenler de öldü. Hepsi öldü. Ama bereket sıfır. Yani öbür tarafta zaten felaket, burada da felaket. Adam bir tanesi Avrupa'dan kardeşinden para alıyor. Avrupa'dan parayı gönderiyor kardeş. O sırf çalışmıyor memlekette. Ondan alıyor, aldığı parayı doğru faizi. Aldığı parayı faizi, adam öbür bile hiç çalışmamış. Hep faizle geçiniyor. Öbür taşı hoca kaldırıyor değilse, kardeşi millet yanından geliyor, karısını. Diyorlar ya gel ekmeği yeme. Yenge yani bu adam habire faizi gördü. Faizle bu işi götürüyordu. Adam öldü. Sırf yani Allah'ın hesabı zor olur. Ne olur gelsen bari şu videoda kalmış faizleri alma da. Yani Allah belki affeder. Onları affeder. Dönmüş o kendisini değil. Hayatını düşünmeden bana mı kaldım gittikten sonra onu düşünmek. Böyle. Yani bu anlamda onlar da öldü bunlar da öldü. Hepsi öldü. Ama tarih sadece fedakarları yazdı. Tarih sadece fedakarların adını dinleye destan etti. Yani tarih ile yazsın diye değil de bir de bunun tarafı var tabii ki. Ama fedakar bir toplum. Yani birbirlerine karşı gerçekten fedakar bir toplum. Yine Allah-u Teala Bakara Suresi 267. ayetinde diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfikû min tayyibâti mâ kesebtum, kazanmış olduğunuz şeylere temiz olanlarından infak edin. Temiz olanlarından infak edin. Yani pis olanlarından değil. Kazandıklarınızın temiz, alın teriyle helal olarak kazandıklarınızdan, güzel olanlarından ve kazanmış olduklarınızın da temiz olanlarından infak edin. Onunla ahrecna lekum, ve bizim sizin için yerden çıkartmış olduğumuzu da temiz olanlarla ne yapın? İnsanlara infak edin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ sakın ola değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Sakın değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Hatta ayetin ifadesi Allah-u Teala tarafından şöyle: gözünüzü ancak yıldığınız zaman size verilebilecek olan şeyleri vermeye kalkmayın. Yani size verecek olsa almayacaksınız. Onu alabilmeniz için ancak gözünüzün kapatılması lazım. Bu tür şeyleri vermeye kalkmayın. Kendi çocuğunuza gidilmeyeceği şeyi başkalarına gidilmeye kalkmayın. Biz Allah'a öyle diyor. Yani gözünüz ancak gözünüzü kapattık da size verecek olduğu zaman alacağınız. Yani gözünüz açık olduğu müddetçe almayacağınız. Şöyle de ne diyor? Kalkmayın. Bunu Allah'a layık gördünüz. Allah'a ki kurbanın şartları nedir ha? Yani kurban, bayramında kurbanın şartları, hastalık verilmeyecek, bunun verilmeyecek. Bunlar şart haline getirmesen millet gidip elçilizinden getirirdi yani, kabilleşirdi yani. Çünkü insanoğlu, insanoğlu şeytanın dürtüklemesinden bir türlü kurtulamaz. Bir türlü kurtulamaz. İbadet edenler, iman edenler hariç. İhlaslı olanlar hariç. Evet. O yüzden önüne değerli olan şeylerden değil Allah-u Teala vermeye kalkmayın. Ki bu ayeti iniş sebebi olarak biliyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu ayetinin indirmesi sebebi olarak aktarılan bir ayetlerden bir tanesi. Zekatın faiz olmasından sonra bir takım insanlar da hurma falan getirmişler de artık hurmanın ağacın dibine düşmüş olanlarından mı getirdiler? Yoksa başka şeylerden mi getirdiler? Ondan sonra olmuş. Yani diğer olanlarla getirmeyin, diğer olanlarla vermeyin. Zira siz Allah-u Teala'ya veriyorsunuz. Eğer Allah'a imanınız ve Allah için verdiğiniz bu kadarsa daha ne olsun? Evet, bu meseleyle alakalı hadislere geçiyoruz. Hadislerimiz fazla yok zaten. An Enes radıyallahu anhu kal. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan dedi ki Kâne Ebu Talhata radıyallahu anhu ekserel ensar bil medîneti mâlem min nehlin ve kâne habbi emvalihi ileyhi beyruhâ'a ve kânet müstakbiletil mescid. Ve kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yudhuluha ve yeşrabi min mâin filha tayyib. Ebu Talha diyor Enes radıyallahu anh, Ebu Talha Medine'li Müslümanlar yani Ensar'ın içerisinde en çok malı olanlardan bir tanesidir, hurma malı olanlar. Ki onun da en hoşuna giden malı, yani gayrimenkullerinden en hoşuna gideni Beyruha diye isimlendirilen, buna kokusu adeta etrafa saçılan ve Mescid'in yani Mescid-i Nebevi'nin de tam karşısında olan bir hurmalıktı. Ebu Talha'nın oraya canı giderdi. Yani sizin canınıza ya da gördüğünüz zaman hoşunuza giden neyse o. Bekâne Rasûlullah, Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam da oraya girerdi diyor Hazreti Enes radıyallahu anh. Ve ondan, onun da güzel bir suyu vardı, temiz bir suyu vardı. Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam ondan içerdi. Ebu Talha'nın böyle bir bahçesi vardı. Hem de Medine gibi bir yerde. Ve o gün insanın en zenginlerden kılan bir husus. Enes diyor ki radıyallahu anh, فَلَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْاَيَةِ Bu ayet indiği zaman, bu ayet indiği zaman, hangi ayet? Yukarıda işlemiş olduğumuz ayet. Yani لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ayeti indiği zaman diyor, جَاءَ أَبُوْ تَلْحَةَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ebu Talha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Fekal ve dedi ki Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, İnne Allah Teala enzel aleyke lem temallu birra hatta tunfiku mimme tuhibbun. Allah Teala sana şu ayeti indirdi. Ey iman edenler, sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ayetini indirdi sana Allah Teala. Ve benim en sevdiğim şey, benim en hoşuma giden malım Beyruha isimli o hurmalığındır. Ve inneha sadakatun billahi teala. Ben onu Allah için sadaka veriyorum. Sadaka kelimesi zaten sıdk kelimesinden türer. Yani bir insanın içindekine doğru kaldığının ya da gerçekten içindekini tasdik ettiğinin bir ifadesi olarak bu sadaka kelimesi türemiştir. Ve diyor, ben o hurmalığımı ne yaptım? Sadaka olarak Allah'a verdim. Allah için adadım. أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله ويا رسول الله ben diyor bunun karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yani sadece Allah'ın bereket indirmiş olmasını umarak sadece Allah'tan karşılığını ve ahirette de Allah-u Teala'nın bunun karşılığını bana vermesini arzulayarak ben bunu Allah'a veriyorum. Onu Allah sana nasıl müsaade etmişse nasıl dilemişse o şekilde kullan ya Resulallah dedi. Yani aslında meselenin yani dink ettiği yer ya da tabiri caizse bizim Bayburt'un ifadesiyle damarı putçuluğu koptu ya burası. Yani Allah böyle istiyor. Ben sadece Allah için veriyorum ifadesi. Yani insan bunu yakalayamadığı zaman ne yapar? Gözü sağa sola bakar. Görenler olmasını ister, edenler olmasını ister, desinler, söyleyenler olmasını ister, arkasından gelen olmasını ister. Yani insandır bu. Hemen karşılığını dünyada almak ister. Ama problem gerçekten, yani kişi cehenneme bir problem görürse Allah bilsin anlamından bunu kullandığı zaman yani karşında peygamber olmasına gerek yok. Ya siz zannediyor musunuz ki şu anda peygamber içimizde olsaydı sizden birilerinin fedakarlığı artacaktı? Zannediyor musunuz? Vallahi benim artardı diyorsanız hiç kusura bakma. Eğer benim artardı diyeniniz varsa içinizde demek ki Allah'ı tanımıyor. Demek ki Allah'ı tanımıyor. Ya peygamber olsa ne olmazsa mesela kim için veriyorsun? Bu peygamber gelse sizden Allah için bir şey isterse bugün en ömre vereceksiniz. Ama bir peygamber yarın gelse, peygambere kaç verirdin? O gelse 500 verirdin. Yapma ya. İyi de o peygamberi yaratan Allah biliyorsunuz. Ha, demek ki imanda problem var. Eğer gerçekten öyleyse, eğer hakikaten öyleyse, ben hep bir tezgah ediyorum ama, yani muhatabı şu anda sizlersiniz. Eğer gerçekten öyleyse, yani yarın peygamber size geldiği zaman, sizden istediği zaman, bugün verdiğinizin aynısını vermeyecekseniz, peygamberin isteği diye artacaksa, Allah'ı biraz tanıyın. Allah'ı biraz tanımak lazım. Ki peygamber sizin evinizde olana da bilmezdi. Peygamber sizin nereye yakın yaptığınızı da bilmezdi. Çünkü bu bilmezdi. O yüzden eğer böyle bir problem varsa kişi gerçekten Ebu Talha gibi, Allah kendisine razı olsun, yani ben bunu Allah için veriyorum, Allah'ın beni mükafatlandırmasını istiyorum ve suçumu ahirette Allah'ın katında istiyorum. Bu şuuru yakalamıyorsa kişi, hiç fark etmez. Haysu erakallah, yani Allah'ın sana dilediği şekilde, gösterdiği şekilde kullan. Bunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bak, zâlike malun râriyah, zâlike malun râriyah. Fakat sema'tu ma kulte ve inni ara en tezalaha fil akrabin. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, yani bak kelimesi Arapça'da bir parça şöyle hayret uyandıran, bir parça içerisinde övgü barındıran, yani Türkçe'de aferin, aferin denilebilecek anlama gelen bir ifadeyle zâlike mâlun râbih. İşte dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gerçekten kazanç getiren mal budur dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunu tekrar etti, işleri gerçekten kazanç getirmiş olan maldır. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'ya dedi ki, اِلِّي اَرَا اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِينَ. Ben onu kendi yakın akrabaların içerisinde dağıtmış olmanı istiyorum. Kendi yakın akrabaların içerisinde dağıtmış olmanı istiyorum dedi. Ki özellikle, yani ben okumuştum da şu anda aklıma gelmiyor. Yani Ebu Talha'nın vermiş olduğu mal, yanlış hatırlıyor olabilirim. Fakat bilmiyorum, diye açıklamasına düşmüş mü? Evet evet düşmüş. O zaman buradan okuyalım. Ebu Talha'nın verdiği diyor, bu hurma bahçesinin ne kadar değerli olduğunu şöyle anlayabiliriz. Yani biz mesela karelik diyelim falan filan zannetmeyin ha. Peygamber Efendimiz ona beyru hayi akrabalar vermesini tavsiye edince hani Resulullah dedi ya bunu akrabaların arasında dağıt. Daha güzel. Niye? Çünkü hem sadaka hem de yakınlar. Zekatta biliyorsunuz kimlere verilir? Yakınlara verilir. Yani hem sadaka hem de yakınlara. Yani Resulullah başka bir ifadesinde tam güzel güveni buldu diyor ya. Tam güzel bir de güveni buldu. İşte o mala baktığımız zaman diyor bunu dağıtması söyleyince aralarında diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi Hasan bin Sabit vardı. Ki onunla beraber Kur'an'ı sahabenin içerisinde en iyi bilenlerden Ubey bin Ka'b da vardı. Ve Ebu Talha onların arasında bu malını taksim etti. Hasan kendi hissesini sonraki yıllarda, yani sadece Hasan bin Sabit kendisine düştüğü bir payı buluşturmuş kendi arasında akrabalar içerisinde sadece Hasan'ın payına düşmüş olan miktarı Hazreti Hasan ta ilerideki yıllarda Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'ye radiyallahu anh'a ona satar. Kaça satar? 100.000 dirheme satar. 100.000 dirheme. Yani Hasan bin Sabit kendisine düşmüş ona sadece payı, o da ta ilerideki dönemlerde Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'ye satar. Kaça satar? 100.000 dirhem. Peki o günlerde bir de şunu hesaplayın, 5 dirhem bir koyun alıyor. 5 dirhem bir koyun alıyor. Ne yapar? Yani sadece Hazreti Hasan'ın hissesinden 20.000 koyun çıkıyor. Oldu mu? Yok, tam oldu. Tam oldu. 20.000 koyun çıkar. Sadece Hasan'ın hissesinden 20.000 koyun çıkar. 5 dirhem bir koyun alır. 5 dirhem bir koyun alır. Yok mu hesap makinesi? Neyse önemli değil. Bugün onun hesabına göre bir koyun 100 lira desek. Evet, yok ben inat ediyorum, 20 bin diyor. Varsa inat eden hesap makinesi lazım gelsin. Hesap 60 bin ediyor. Evet. Ve Hazreti Hasan'ın sadece payına düşen bu 20.000 koyunluk, yani bir de öbür hisseler var, verdiği miktara bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği işte bu gerçekten kazanç getiren maldır. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi nasıl büyümüşse Ebu Talha da ona ef'al ya Resulallah, ben iyi yapacağım ya Resulallah, sen dediğin gibi akrabalar nasıl dağıtacağım. Fakasemle he Ebu Talha da fi akaribihi ve ben ya'ammihi, ve bunun üzerine Ebu Talha o bahçesini ne yaptı? Akrabaları ve amcasının oğulları arasında onu dağıttı diyor Bukhari ve Müslüm'ün dirayeti. Yani sevgili şeylerin dediğimiz gibi Hazreti Ömer'in oğlu sevmiş olduğunu görüyor. Yine Ömer bin Abdülaziz'in meşhurdur. Allah kese rahmet eylesin. Ömer bin Abdülaziz şekeri biraz fazla severmiş. Çok severmiş bir bardak şekeri. Şeker satın alınmış, dağıtılmış. Şeker satın alınmış. Demişler ya ey bir ulanlar bu. Yani buna buna şeker mi? Ya şekeri daha kıymetli şey yok demiş böyle. Şekeri çok seviyor. Ya Allah da demiyor mu sevdiğinizden verince? Ben şekeri çok seviyorum demiş. O yüzden tutarım hurma veririm ama hurmayı o kadar çok sevmiyorum ki. Ama ben şekeri çok seviyorum. O yüzden parasını versem demişler. Yani parasını ver. E demiş parayı sevmem. Yani bu anlama gelir ki ağzına böyle çıkmıyor da. Yani parayı sevmedim ki parayı diyor. Ama şekeri sevdim. Aynı parayı göndermiş, şeker aldırmış. Ondan sonra ona yaparmış, onu harcarmış Ömer bin Abdülaziz. Allah sahibi çoğalsın. Gerçekten o insanlar fedakarlar topluluğuydu. Sahabe kendi içerisinde ayrı bu şekildeydi. Ve gördüğümüz gibi onlar Allah için bir harcama yaptığı zaman zaten Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi yaparlar. İyisini seçerler. Ondan sonra bu hadiste de çıkacak anlaşılan özelliklerden bir tanesi iyilik yaparken yakın akrabalarını gözetmiş olmak. Ve malının en güzel bir şekilde kullanmış olmasını ne yapmak? Değerlendirmek. Evet. Ne tuzuş. İyi, önemli şeyler de geçelim. Orada fazla rivayet yok. Hızlı hızlı orayı da bitirelim inşallah. Evet, bir sonraki konuya geçelim. Bu Allah için insan sevmiş olduğu şeylerden vermesidir. Evet. Bir sonraki konumuz ailelerin din eğitimi. Önceki konularda insanın ailesine karşı sorumluluğunu işlerken bu konuya da gerçekten detaylı bir şekilde değinmiştik. O yüzden tekrar detayına girip sıkmak istemiyorum. Ama insanın ailesine, çocuklarına ve idaresi altında bulunan kişilere Allah'a itaatkar olmuş olmayı emretmesi, onları Allah'a karşı gelmiş olması, sakındırması, yine Allah'ın helal ve haramını onlara öğretmiş olması babında bir başlık açıyor. Zira hadisi bilirsiniz zaten, hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz suyundan sorumlusunuz. Her bir ev sahibi hanım ve çocuklarından sorumlu, her bir evin kadını da yine çocuklarından nedir sorumludur. Evet, bu meseleyle alakalı, yani aile dil eğitimiyle alakalı olarak Üstad İmam Nevevi Taha Suresinin 132. ayetini getiriyor. Allah-u Teala o ayetinde وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا. Aileme, yani ehline namazı emret ve sen de ona sarıl buyuruyor. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çocuklarına bunu okuduğu ayetlerden bir tanesiydi. Zira kendisi gece vakti teheccüd namazına kalktığı zaman Hazreti Ömer öyle yaparmış. Kendisi abdestini alıp namazını kılarak her an ailelerine seslenir. Es-salah, es-salah, haydi namazı, haydi namazı deyip bu ayeti okumuş. Ehline namazı emret ve sen de ona ne yap? Devam et, sen de ona dört elle sarıl. Burada Allah-u Teala ekstra ne yapıyor? Burada Allah-u Teala ekstra bir sorumluluk, Allah-u Teala burada ekstra bir yükümlülük ve insana eli altındakilere karşı nasıl bir tavır sergilemiş olması gerektiğini söylüyor. Yani bugünün erkekler ya da bugünün ev reisleri, yani adama bakarsınız karısının ya da çocuğunun kafasının metini dünyalıklardan yer. Öyle insan gördüm ki eminim hanımı verdiği miktardan bir miktar fazla para harcasın, birkaç gün küs ver, o kadar çok kızlarla sen bir de fazla harcama yaptın. Öyle kazanma kadar ben ne çekeyim, haberin var mı? Falan filan. Bir de Nasrettin Hoca'nın şimdi fıkrasını kaptırdı arkaya. Onu biliyorsun sen de. Nasrettin Hoca gider düz çalışsın, düz tuz getirilmiş. Tuz getirince ertesi güne hanımı tekrar demiş, ya hoca bir tuz getir. Ya da dün getirin, ne oldu? Dağıttın demiş Allah için. Yani bir daha getir, tekrar dağıtır. Bir daha getir, tekrar dağıtır. Bir gün Nasrettin Hoca bakıyor olacaksın, bir de tutar garip diyor ki, yarın benimle geliyorsun. Gidiyor beraber çalışacağız, düz çekeceğiz, torbaya beraber getireceğiz diye. Neyse götürüyor, karısı akşam araba kesinlikle beraber çalıştırıyor, iki torba, bir torba kendi sırtında, bir torba karısının sırtında, eve gelirler. Tabi eve geldikleri zaman böyle komşu alışmış. Tekrar gelirler, ya işte Allah rızası için biraz düz, deriz vallahi dedim yani. Kendi kimden zırnık vermem, düzenlikle de karışmam. Ha, neyse varsa görün. Tabi bunu da arkadan aktarır, anlatır, problem çıkarır. Oğlu ya da çocuklara fazla harcama yapsın, problem çıkartır. Ama hanımı gerçekten Allah'ın emirlerine dikkat ediyormuş, sokağa çıktığı zaman nereye gidiyormuş diye bulmuş bir buldu. Yani sokakta geziyor. İnzibat gibi ya da böyle bir zabıta memurları gibi geziyor sokaklarda. Haber yok, ne buldu, trafiği açıyorsun, ne yollardasın? Yani bu kadar sorumsuzluk, hanımın ya da çocuklarının gidişatı, gelişatı, yani onların sorumlulukları ya da Allah'ın onların üzerinde biçmiş olduğu emir ya da yasaklar, bunlara karşı o kadar yurdun duymaz. Hayır, Allah-u Teala ne diyor? وَأْمِرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ ki başka bir ayetinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in oğlu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası olan Hazreti İsmail'i bahsederken onun ailesine karşı bu denli ciddiyet yaklaştığını yine Rabbimiz ne yapıyor? Haber veriyor. Ki bu yakalanmış olmanı zaten Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bize aktarılmış sahih rivayette geçtiği gibi gelinliği şükür kendi kadın olduğu için boşaltmış olmasını da zaten o hadisi biliyorsunuz. Ve ona dikkat aldığımız zaman insanda böyle bir sorumluluk var. Yine mesela Tahrim Suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ey iman edenler, çocukları bir ayıralım oraya. Dağılın bakın çocukları oradan. Dağılın. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler, koruyun, sakının, sakındırın. Kimi enfusakum, kendi nefislerinizi ve ehlikum ve ehlinizi neyden? Nara, ateşten. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Zira siz ne iseniz aileniz ne yapar? O yönde sizi izler. İstisnaları olduğunu söylemiştik. İstisnalarından bahsetmiştik ama genel olarak kadınlar kocalarının dini üzerine değiller. Zira ondan bir senesini gerçekten sorgulamak ve sorgulandıktan sonra eleştirmek hak adına ve bunu yaptıktan sonra da Allah adına ciddiyetle, yani gerekirse boşanmaya varıncasına kadar Allah'a kulluk adına direnenlerin çıkmış olması gerçekten çok nadirdir. yaş öne çıkanlar da biraz abideleşmiş kategori olarak gerçekten dillerden dillere dolanmış olmaları gerekir. Yani bugün kadınları da görüyorsunuz. Yani Allah için herhangi bir şey olduğu zaman itaatkar ama dünyalık bir şey olduğu zaman kocalarının hakikaten karşısına dikilmiş oluyorlar. Dünyalık bir şey olduğu zaman konuşurlar, tartışırlar, ileride giderler. Maldan mülkten hayda isterler. Bilmem ne yapar ama Allah için bir şey olduğu zaman ne mutlu sayılır. Ya düşünebilir misin bir gibi Müslüman kadın desin ki sen istemesin işte ben Allah'a dinle öğrenmek için mescide gireceğim. Ya biliyor musun kadın eğer ki nafile olacak olursa ya da nafile oluşturacak olursa kocasının izni olmadan tutamaz demiştik. Öyle değil mi? Tutamazsın. Ama İslam alimleri bir kadın Allah'ı dinle öğrenmek için kocası müsaade etmese mi camiye gitmese ne yapmıştır? Fetva vermiştir. Çünkü orada Allah'a itaat söz konusudur demişler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştır? O zaten söylemiştir. Allah'ın kadın kullarını camilerde ne yapmayın? Alıkoymayın. O yüzden bizdeki çelişme biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani günümüz dünyasında, günümüz özellikle Türkiye'sinde yaşayan Müslümanların erkeklerini bir tarafta bilinçlenip, erkeklerini bir nebze kadınların önde gitmesine rağmen kadınların hala bu pilavının incelmiyor ya da kalın oluşunun dışına çıkamayışların sebeplerinden bir tanesi de budur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınlar böyle değil. Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınlar ne yapardılar? Hatta günlük 5 vakit namaza bile gelirdiler. Cuma namazına gelirdiler. Bayram namazına gelirdiler. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayızlı olan kadının bayram günü yine üstünü başını giyip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışarıda biliyorsunuz kılardı bayram namazını. Mescidde değil, dışarıda. Bütün insanlarla beraber o heyecanı, o Müslüman şuurunu yakalamak için dışarıda kılardı. Ve o durumda bile olsa gelmelerini emrederdi. O yüzden gelirdiler kadınlar. Cuma'ya gelirdiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den. Yani o zaman Cuma camideki hocalar ve imamlar ne yapardı? Gündemi yakalardılar. İlimlere artardı, bilgi öğrenirdiler. Yani Müslüman erkekler neyle işgal ediyorlarsa caminin kocasını birbirine taşımış olduğu şeyleri onlara ne yaparlar hemhal olurdular. Yani kadınlar toplumun hayatın içerisinde toplumun gidişatına doğrudan ilgilenirdiler. Ama bizde yok, bizde kadın cumaya gitmez. Bizde kadın nereye gitmez? Bayrama gitmez. Bir teravihe gider, o da gitsene gitmez hele yani. Sanki erkekler gittiler, ne oldu da sanki o da bir yoluna gidecek ya. Teravihe gitsene gitmesene. Cuma namazı kadına farz değil. Ama giderse öğlen namazı düşer. Cuma'yı kılar, öğlen namazı düşer. Yani Cuma'yı kılmakta kadın ruhsat sahibidir. İster kılar, ister kılmaz. Eğer Cuma'yı kılarsa makbuldür, öğlen namazını kılmaz. Ama isterse kılmaz, öğlen namazını kılar. Ama bununla beraber sahabenin kadınları gider diyor. Yani kadınlar toplum içinde böyle bir rol alırdılar. O yüzden ilim öğrenirdiler. Bilmiyorum. Yoksa çoluğun çocuğunu hiç derse götürmez. Mesela bizim burada Allah'a hamd olsun pazar günü derslerimiz var. Daha hiç sakine uğramayan kardeşlerimiz var. Allah sayılarını eksilsin. Niye yapıyoruz bunu? Yani eğer hanımlarınız hakikaten çok ilerideyse biz hanımlarınızı getireyim sizin hanımlarınızı öyle gitsinler. Ama sonra kalkıp da yarın bugün sakın hanımının şuursuzluğundan ya da hanımının çocuğu çocuğuna ilişkilenmemesinden şikayet etme. Tutar da mutfağın içerisine tıkarsan olacağı budur. Yani bizim kadınlardan kocasını bir kere tabiri caizse adeta pençesinden kurtulmuş bir ceylan edasıyla sokaklara dalanları az buçuk direnci olanlar çıkıp sokaklara dalıyorlar. Yani Allah için bugün hanımını alışverişinde ya da dışarıdaki işlerinde sakın mı yandılar? Dediğim gibi sabahtan akşama kadar belediye inzibat memuru gibi gelmesinden hiçbir şikayet etmiyorlar. Allah için 2 saatinde kadın hadi gidecek derse tıkanıp kaldı. Otur oturduğum yerde. Niye? Sebep? İşte bu anlamda mümin olan erkeğin önce başına gelmesi gereken ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Yani böyle bir sorumluluk ya bir insana doğrudan yine yüklenir ve insan evinin altındakilerden de sorumlu bir yani yapmış olması, bilmiş olması gerekiyor. Ve çocuklarına karşı aynı sorumluluk. Çocuklarına karşı aynı sorumluluk. Bunlar da daha önce söyledik detaylı üzerinde. Gerek yok tekrar girmeye. Bu meseleyle alakalı hadislerimizi hızlı hızlı işlemeye geçelim. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan قَالَ diyor ki اَخَذَ الْحَسَنِ اِبْنُ عَلِيٍّ radiyallahu anhuma تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ صَدَقَةٍ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ Ali ibn-i Hasan radiyallahu anhuma, Allah her izlesinden razı olsun, sadaka olarak verilmiş olan hurmalardan bir tane hurma aldı ve onu tam ağzına koydu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam ona kek kek, yani kek kek aynı zamanda bir kınama, ya dur dur, ya da bizim Türkçe'de kullandığımız aman tük kaka tük kaka anlamında kullanılan bir ifade. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam dur dur diyor, ilmi biha, onu at diyor, yani ağzına çıkar. Ama alimte enna la ne'kulu sadaka, ey Hasan, sen bizim yani Ehl-i Beyt olarak Peygamber ve onun soyunun sadaka almayacağını bilmiyor musun? Ki Bukhari ve Müslim. Ya bu da Hazreti Hasan'ın yaşına baktığımız zaman daha 3-5 yaşında bir çocuk. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne yapıyor? Ona müsaade etmiyor. Halbuki o çocuk yaptığında sorumlu mu? Değil. Bugün bizim 15-16 yaşına gelmiş çocuklarımız sağdan sonra geldiği tarzı daha küçük ya. Bugün gelmiş 15-16 yaşına ne saçını kapatır, ne başka taraflarını kapatır. Giyindiği tipine bir baksa ne olur? Bugün daha küçüklük. Ya sana kalırsa benim küçük kalacak zaten. Bizim bayrı bir adam oturuyor, kadın oturuyor, yanında 4-5 tane çocuğu var. Bu çocukların en küçüğü de 42 yaşında ha. En küçük 42 yaşında. Orada yapılacak bir şey var, bir iş varmış. Demişler ki ya şunu yapalım falan filan. Oradan bir tanesi büyükler demiş ki o küçüklerine, 42 yaşındakine. Bak yap demiş, ağzı demiş. Ya oğlum ona dokunma, o küçük. Hayır küçük ya. Hep küçük. Yani 60 yaşında yasa anasının babasının yaşında küçük. Her sene ne kadar küçük geliyor. Ama çocuğun akıl bağlı olmuş. Çocuğun artık birçok şey farkına varmış. Nasılmış? Daha var, daha var, daha var, daha var. Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha o yaşta bir çocuğa eğitim var. Yine Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna öğretmiş olduğu şirk var, biliyorsunuz Lokman Suresi'nde. Bunlar var. Haram-ı haram'ı öğretme var. Yani bunlar bir sorumluluk olarak Müslümanın kesinlikle hatırına çıkmaması mümkün olmayan şeyler. Çünkü sorumluluk bunlar. Sorumluluk, yani bizim hedefler bozulunca gidişatlar da tabii ki bozuluyor. Bizim hedefler bozulunca gidişatlar da bozulur. Şurada bir çocuklardan bir tanesi tutsam dışarıya atsam, 10 dakika soğukta beklesem, ulan vicdansızdır. Yani önceki hayatımızda çok sıkı fıkı bile olsak, vicdansız hükmünü verir arası çocuğundan dolayı 10 dakika dışarıda bırakıldı. Öyle mi? Öyle. Sen kendi çocuğunu cehenneme atıyorsun. Öyle değil mi? Niye korumuyorsun ki çocuğu cehennemden? Çocuğun böyle gidiyorsa cehenneme gidiyor. O sonraki iş. Senin hedefin de olmayınca, yani kendisi bunu yakın olarak hissetmeyince tabii ki böyle bir derdini yapıyor insanın olmuyor. Ve bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın orada onu ne yapmış olması, öğretmesi var. Bundan sadece bir iki hususu vardı ama girmeyelim, devam edelim. Bir sonraki bir rivayete geçelim. Evet, yani daha canım bu daha çocuktur falan filan ayağını ne yapacağız? Keseceğiz. Evet, bir sonraki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu Ebu Seleme, Abdullah İbni Abdül Esed, Esed'in oğlu Ebu Hafs ve Ömer şöyle diyor ki Ümmü Seleme annemizin önceki eşinden Allah'ın razı olsun olma çocuğu Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın da üvey oğlu lakabıyla lakaplanır. Diyor ki ben Hazreti Peygamber'in himayesine yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Yani yemek yediğim bir elimi her tarafı uzatırdım. Sanki bütün sofra bana aitmiş gibi bir oradan alırdım, bir buradan alırdım. Böyle tabağın öbür tarafına uzanırdım. Böyle gezerdi diyor benden. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle söyledi. Ya ulan ey oğulcuk, semillah besmele çek, sonra sağ elinde ye ve önünden ye. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyunca o günden sonra diyor O müstelerden hep peygamberin dediği gibi yedim. Yani Bukhari, Müslüm ve diğerlerinin rivayet ettiği bir hadis. Kimi de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a öğretimi var. Ne var? Üç şey öğretiyor. Bir tanesi esmeler çekmiş olmak, özellikle Bismillah demiş olmak. Bismillah demiş olmak yeter. Ama Bismillahirrahmanirrahim demiş olmak, bu daha eftaldir. Ondan sonra sağ elini yemiş olması, ki bunu zaten biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağ elini yemiş, içmiş olmayı, bizlere salık vermiş, sol elini yiyip içeni şeytan oldu. Ne yapmıştı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir demişti. Ondan sonra bir üçüncüsü önüne gelen yerden ye. Yani önünden al, sırayı takip et. Ki oradan oraya ne yapma, atlama. Yani tabii kendi ön tarafı bitince öbür tarafta kalmışsa oradan almayacaksın diye bir anlam yok. Ama sonuçta güzel bir şekilde. Aslında yemeğin adabı burada anlatılıyor. Yani yemeğin şeklinde ziyade ya da bizim bu hadisi düşünürken kafamıza yerleştireceğimiz husus yemeği ne şekil yemekten ziyade yemeğin adabından bahsetmiş olmak. Bismillah'la başlamak, sakalla yemiş olmak ve önünden yemek. Ki önünden yemek bir düzeni, bir ahestirliği ve bir dengeyi ne yapar ifade eder. Sonuçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ona ne var burada bir öğretisi var. Ya çocuktur işte, kıracak, dökecek, bağıracak falan filan, ne bilsin, ne falan, yok. Öğreteceksin. Öğreteceksin. Evet, bir sonraki rivayet İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisi, okuyup geçeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Siz hepiniz çobansınız. Bukhari'nin, Müslüm'ün, diğerlerinin, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttünüzsünüzden sorumlusunuz. Sorguya çekileceksiniz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesi çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır ve o da sürüsünden sorumludur. Velhasıl hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden nesiniz diyor Resulullah, sorumlusunuz. Evet, bu sorumluluğu bildiğimiz zaman çocuklarımızı ne yapacağız? Esirgeyeceğiz. Çocukları esirgeyeceğiz. Yani ağaç yaşken eğilir diye ataların ortaya koymuş oldukları ifade hakikaten doğrudur. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar daha yaşken çocuklarınızı eğin. Çocuklarınızın kalbine daha başka başka bir takım fitneler sürülmemişken çocuklarınızın kalbine Allah'ın sevgisini doldurun. Çocuklarınıza bunu işleyin. Yoksa yarın bir gün Allah göstermesin, Allah beni de sizi de muhafaza etsin. Sonra çocukların kalpleri sağa sola kayar da yandım Allah çekmiyorum. Yazıktır, günahtır. Adamın 7-8 yaşında belki çocuğu var, çocuğuna giyindirmiş o sıkma aslında sınırlı erkek çocuğun mayoları okula götürüyor. Hem de kendisi götürüyor havuza yüzdürmeye. Bir görünme bu ya. Ya sen daha mı abarttın dedi ya, bu daha çocuk dedi ya. Bu daha çocuk ya. Dedim çocuğu değil mi çocuk? 7 yaşında çocuk ne olur ki? 7-8 yaşında çocuk. Bir şey haberi yok ki. Hiçbir şey haberi olmasın. Bu çocuğun gözü orayı görüp oraya alışıyor mu? Alışıyor mu? Çocuk bunu normal algılıyor mu? Algılıyor. Bunu normal algılamıyor muyuz? Yani evde televizyon çalışınca elin adamı gelip de evde misafir olsa ya da karı dışarıya çıksa, dışarıda bir adam olsa, adamın karıyı görmese bile adama baktın mı kıyamet kopar. Yani karıyı sabah akşam da televizyona oturup beraber bakıyor. Bakmıyor muyuz? Ne lan? Ne lan? Canım bu camın arkası. Ne fark eder ki? Ne lan adamış zaten? Bu gayet normal yani. Yani normal algıladığı şey artık normal olmaya başlar. Televizyona beraber oturup maç bakmalar. Ya hadi bu normal mevzu ne, bir de maç bakmalar. Spor bakıyor. Adam orada düşüyor, ediyor, affedersiniz ayağa kalkıyor, ta bacağının arasına kadar aslında sonra ilk çabasını gözükecek kadar kamera yakınlaştırıyor, oturuyor beraber bakıyor. Ama sorsan o kadar mı iffetli, o kadar mı olmuyor mu, namuslu. Ama bu normal algılıyor çünkü, normal, normalleşti bu artık. Yani bu dokunmuyor artık. Tabii karılarda da aynı. dışarıda bir gariye şöyle bir iki tane gözünü geçirecek olsa kıyamet kopar. Niye bakayım? Sabahtan akşamlara ta gülüşüme açık karnılara televizyonda takar bocasın. Ecel burada gel. Niye ki bunun durma? O da ondan mı algılamış? Normal algıladığın zaman bitmiştir. Bir insanın içinde kötülüğe karşı üç tane mekanizma vardır. Ne mekanizmaları bunlar? Kendi koruma mekanizması. Nasıl yapar bunu? El ile müdahale. Değil mi? Başka? Dil ile müdahale. Başka? Kalp ile buğuz. Kalp ile buğuz diyor Resulullah. Kalp ile buğuz ettiği zaman ona sürekli tahammül edebilir mi? Edemez. İnsan kalp ile buğuz ettiği şeyi de bulunabilir mi? Yapamaz. Bunun gerisinde buna bir imanın zayıfıdır. Bu da imanın zayıfı. Çünkü bunun gerisinde normal algılama başlar. Yani bir insan bir kötülüğü elle değiştirmedi, dile değiştirmedi, kalbiyle buğz etmedi zaman artık normal algılar. Normal algıladıktan sonra ya yapar ya yapmaz. En iyisi normal algılamış olmasıdır. Bu da felakettir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ümmetin geldiği zaman gözleri görmeyen sahabe Hazreti Ayşe ne demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Örtün mü? Demiş ki ya Resulullah onun gözü görmüyor hiç. Onun gözü görmüyor mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Onun gözü görmüyor mu? Sizin de mi gözünüz görmüyor dedi. Yani niye? Sen başka bir adamın yanında örtüsü açık kalmaya alışırsın. Yani demek istediği bu. Sen bunu normal algılamaya başlarsın. Öyle değil mi? Bugün bir köylü, utangaç, bir şey konuştuğu zaman daha konuşamaz, dilini neresi yutan, iki kelime bir akıl getirip konuşamayan utancından, konuşamayan bir kız ile bugün üniversitelerde gezen, ondan sonra insanlara konferans veren kadınlar değil mi? Sizi bile susturuyorlar valla. Erkek mekek de dinlemez. Çünkü normal artık, normalleşmiş. Öyle değil mi? Ha normal algıladığınız zaman iş bitmiştir artık. Zaten bu normal mı böyle bir şey? Zaten normal yani. Evet. Evet. O için bir böyle. Biz burada sadece normalleşmiş olmasından. Yani normal olmadığı için normalleşmiş olmalı. Tabii ki normal. Yani sonuçta normal derken, ya yani tabii ki normal derken, özellikle İslam'ın kurmuş olduğu çerçeveler içerisinde, ya sahabenin kadınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan gelip bir şeyler sorardılar. Yani konuşma olurdu, alışveriş olurdu. Bunlar ayrı bir yerler. Ve o sadece anlatmak istediğim kıyaslama usulü. Normal algıladığı zaman. Evet. Yani burada sonuçta nedir? İnsan olduğunun sorumluluğu yine üstüne geliyor ve bunu düşünmüş olmasıdır. Yine bunu kapattım. Bakın benim telefonumdur. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki rivayeti buradan okuyoruz. Mur ve evladakum bis salatu ve hum ebna usabasinin. Çocuklarınız 7 yaşındayken ne yapın? Çocuklarınız 7 yaşındayken onlara namazı emredin. Ve dribuhum aleyha ve hum ebna ve aşır. Ve onlar 10 yaşındayken namaz kılmadıkları zaman onları ne yapın? Onları dövün. Ama buradaki dövünden kasıt ettiği biçim dövmedir. Yani yoksa çocuğu nefret ettirecek, çocuğu illa iyice dışlattıracak ya da çocuğa nefret edecek değil, tehdit, öğretme ve eğitme. Yani onu bir parça gaza getirmiş olmak ya da ondaki zuhur edebilecek olan aksaklıkları önlemiş olmak için. Yoksa bugün öyle insanlar görüşmüş ki döve kaçırmışlar. Öyle insanlar görüşmüş ki seve çıkarmış. İkisi de aynı. Birisi bir dövüyor, toparlayamıyor. Öbürü öyle seviyor ki kendi alanı kendi başına çıkıyor. Söz geçiremiyor. Arada bir denge, bu da ki edeplenmiş olma ama Resulullah ne yapıyor? 7 yaşındayken onlara namaz öğretin ve 10 yaşındayken onları kılmazlarsa hafifçe dövün ve onların yakaklarını ne yapın? Ayırın. Yine burada ne var? Bir eğitim söz konusu ki bu da Ebu Davud'un bir sonraki rivayetimizin ki bunlar hasen sahih rivayetler. Yine bir sonraki rivayette Resulullah çocuğa 7 yaşındaki namaz kılmayı öğretiniz, 10 yaşına bastığı halde kılmazsa cezalandırılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 7 yaşındayken onun namaz kılmasını söyleyiniz diyor. Evet. Burada da yine ne var karşımızda? Yine sorumluluk var. Bilinç var, insanın ailesine karşılığı var, sorumluluğu var. Ve insanoğlu özellikle Müslümanın böyle bir şuurdan uzak kalmış olması hakikaten mümkün değil. Eğer mümkünleşmişse bizde problem var demek. Ama bu hususta hakikaten eksiklikler var. Bu eksikliklerin telafi edilmiş olması şarttır. Evet, Allah-u Teala bizleri sevmiş oldukları, sevmiş olduğu bütün güzelliklere donatılırsın. Allah-u Teala ailelerimizi hayırlı, bereketli kılsın. Allah-u Teala işlerimizden ve çocuklarımızdan gözlerimizin nuru ve bizi bu ölümün müttakilere örnek kılsın. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.